نبی صلی اللہ علیہ وسلم چا کتر سلام چوری دی دانینا بہترین الفاظ در جواب ورکا آقا بہترین داری و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ دیشنی کیفی دا آقا بہترین دقا دیتا بہترین سلام ہوئی او منگا چی جواب ورکو نغس برشن آقا دا بلا بلا او دو آیا کم از کم اندکا واپس کن که بہترین جواب نشو ورکو لیم دکا خور کئے و جواب خور کئے مانا صدا و علیکم السلام مختم ہوئے ان الله اقدر سر الله كان على كل شيء حسيبا دي هر شي حساب کوونکي دي حساب کوونکي چې سلام څنګه جو او دا به وي چې راکا سلام در باندې واچو نو تاسو جواب څنګه ورکړو او بیا خوشي دې خبرې کوي چې سلام سره تاسو کوي په یو مخکې کېږي سلام باندې مخکې کېږي چې علماء ته تاسو پورې هغه خوشي دې خبرې کوي چې بده باندې څوک سلام کې مخکې نشي او سلام هغه مخکې واچي الباد او بالسلام بریو من الكبر پیغمبر علیہ السلام وی کوم سړی چې په سلام باندې ډنګواله کوي ته تکبر نشته او چې کوم سړی سلام باندې ډنګواله کوي نو پکې تکبر دی الله الله دا الله شان دار هو الله شان دار الله دا لا اله الا الله نشته معبود مگر دغه یو ذات د یجمان نکم خامخا جمع کوي با الله تعالی تاسو له حساب لپاره الی یوم القیامت قیامت پر لا ریب فیه چې نشته شک پر راتلونکي د قیامت کې ومن اصدق او صوت رشتنه کی دیشی من الله تعالی تعالی نا حدیثا پا خبر کی دا اللہ رسول کو قول کی یا پا وعدہ کی رشتنه کی دیشی نشی کی دی دا دا اللہ خبر و وعدہ دا چه قیامت شتا و قیامت کی بدر سر احساب کی تات کی ویقولونا وجد منافقان تو آتون قاب زمانگا و شان زمانگا تابداری ستادا شایدہ برزو کل چلا شدوی من عندی کاستانا بیت طائفتن دروغ وائی دشمی ودن من هند دوینا غیر تذی غیر دا خبرنا تبون چطور تکے دا چکم خبر کیو دا غین علاو نوری خبر واللہ یکتب واللہ لکی یعنی اللہ محفوظ ساتی ما یبیتون حق دروغ آغا مشوری چکی دی دشمی دشمی چی دی کم مشوری کی او دا احکام بدلی اللہ دی فعارسا مکان هند دوینا و توکل علاللہ برسو کفا اللہ تعالی باندی و کفا باللہ وکیلہ کافر اللہ کافر ہونگے افلا يتدبرون القران آیا فکر نہ کیدا خلق معنی دو قران کی ولو کان من عند غیر الله کو دا قران دا اللہ نہ علاوہ دے بل چار طرف نہ علاوہ دے دوسری ہی من دی گوتے کو ایک بات دی کی اختلافا کثیرا اختلافات دی وے دا جا ہن کر چرا شبی تا امرن یو کار من دم دی دا امر فوج واپسی امر والا خبر دوی تراشی دا فتح و نصرت اویل خوف یادی یعنی حزیمت ازا اور بھی ہی دیکھ پر ہوئی خبر لنا پر مدینہ منورہ کی ولو ردوا او کدی دا خبره واپس کوله دا رسول راي د پیغمبر وا الهو الهو راي د چاتا دا هغه کسان ته چې کوم خاندان دا خبره کوي دي من هم د صحابونا لعلمه الذين قاموا حمل کړه او تدبیر دي کار الذين هغه کسان او يسن بتونه چې هغه بیا د شيخه د بدل چې کوم خدای به پورته چې کوم بدوا دي پکره ولولا فضل الله كان فضل الله تعالی چې اسلام الله تاسو له درګه علیکم تاسو رحمت او رحمت الله چې قران درګه لتباتم خامخ تاسو ته تابعداري کوله شیطان الا قليلا مگر لوګو کسانو فقاتل فتو جهاد کا فی سبیل الله فلا الله کی کدا خر جهاد نه کوي یواز تکوا لا تکلف الا نفس مکلف نے مدد تو زان خلی وحرز المؤمنین ترغیب ورته د مؤمنان ته تیز کدا مؤمنان دی جهاد ته پارا اصل الله امید دی چې الله تعالی ان رکو فبند کی با صدقینا جنگ اور حمد دار کسانو کا فروج کا قران دی والله الله تعالی اشد با سخت دی جهاد د حمد با شد تنکیلا او سخت دی جهاد د عذاب نا من اشواسو کیونکہ سفارش شفاعتا حسنتا سفارش با یکل لہو نصیبون یبدل پارا حسام انہا دلی سفارش فحسب یجب ومن اشوا شفاعتا سیئا او کو کدے سفارش ناکارا یکل لہو کفن منا بیبدل پارا گناہ دلی سفارش وقال اللہ وزی اللہ تعالی علا کل شہن سارے اچھے باندے میں میتا قدرت کرنگے وزا خویی تم کل جتا سو سلام اچوئے پہ اگل باندے بتحییت ان کا سلام سرا کچھ شرعی طریقے سے فحلو جواب او کہتا سو بیا سن منها افضل طریقے سر دینا او روحا یا کم از کم ان دو الفاظ واپس کہیں ان اللہ خدای سر اللہ کان علا کلیشن حسیبا دید حریو شے حساب کرنگے اللہ اللہ لوی شان والدے لا اله نشتر معبود الله مگر دل اوزاد لیت مارنکم خامقا جمدی و تاسد حساب دفار ایلا روم القیامات قیامت پرد لا رئی باچی نشتر شک و رات روزی اید دی قیامت کی ومن از دکو سوب نشتر کی دیش من اللہ دا اللہ نا حدیثا بجی حضر خبر و دوا دی بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا فديركم كي ددريو دلو بيان الله تبارك وتعالى كي اوانا ڈالا نمکی مکرمینا سو کسانو مدینی منوری تا حجرتو تو مکچلا فتحشینو نحجرت مدینی منوری تا کول دا فرض اور ضروریو چا با حجرت نکولو سوزر و مجبوری بدتنو نتا سڑے با مومن دشگن لے سکسان نمکین مدینی منوری ترالن سورج تیر اکڑی او بیا پیغمبر علیہ السلام تے دعوذر بیان کرو کتا مدینی منوری آب حوام سرما فقرانلا من تے اجازت کہ من واپس زود دی مدینی منوری نبحرز کلچ دی دا مدینی منوری نبحروتن رفتا رفتا دی مکی مکرمی ترور سیدن او دلتا نئی اتلاو لیدلا پیغمبر علیہ السلام کا چکو مطمئن اوسا منگا پخبر ایمان باندے کلک و لاریو او زمنگ ایمان تا حصہ خطرنشتا تزمنگ ناپدی خبرہ مطمئن اوسا خدا کسان پا حقیقت کی مخلصانو دا منافقت طریقہ اختیار کریوا چی دی مدینی منورین واپس تر مدام دی یو ہیلور پروگرام یو بناوٹی معاملہ وا ددوی پا بارکی صحابہ کرام دو ڈلی جوڑشوی یو ڈلا ددوی پا حق کی وا او بل ڈلا ددوی خلاف وا کی چونکہ حجرت فرض ہو دوی خاصی آنے بانی قتلی دی واپس شوی دی دا کسان مومنان ندی چرتا چی پا مخرالا دا کسان چی دنور کافران سراج جنگ دے ندوی سر بہن دا حالت بھی دایتو نرالل ددی پا بارکی او صحابہ کرام تا یو تعلیم دا ادب تعلیم ورکرشو چی پتا چی مسائلو کی تاسو اختلاف مکوئے چی حکم دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نراشی داغی مناسب بیا تاسو ددوی سر معاملہ کوئے یو ددی ڈلے بیان دا یو بلا ڈلا دا حلال بن عویمر اسلمی داغی مشر دے نبی علیہ السلام سرے پدا سے شرائط صلح اکڑا چمن نستا خلاف مرست کو دخلو مرگرو سرا کتا سر جنگی کو او نتا سرا منگا مرگر پیا کو چمن دخلو حق مرگرو سرا او جنگی کو دوارا کارن منگا کو نتا سر جنگ کو چداغا مرگرو کلو دہن نسبیانو کلو مدد کو او ند آگئی سر جنگ کو چتا سر مدد کو غور من کچھر تدی قریشان ایمان روڑو مکی والا نمونگو ایمان روڑو او کدی ایمان آنوڑو مونگو ایمان آنوڑو دا دہلال بن عویمر اسلمی خبری دی پیغمبر علیہ السلام سر دا سسلہ شو مقتا اس تمامیلو چکل نبی علیہ السلام مدینی منوری تا تشریف روڑو یو قابل پا یہودیان آبادو داغی سرم دا سے صلح شوی بی دی سرم نبی علیہ السلام دا صلح نامو پڑا اس بیا چکل دا عام کافران سر جنگو قانون دا دی چکم کسان سرا صلح شوی بی عہد پیمان شیوی اغیی تعارف کو خوب نکی گی پیغمبر علیه السلام وی چې کوم کسان دې سره مرسته کوي مرګرتیا کوي نور قومونه وی او دې دراډه هغه ته به امان زموږ دی طرف نه حاصل وی هغه باندې به هم تعرض نه کوي دتا کټلې بیان دی او درېم یو بل جماعتو مدینه منوره قوشا کې پاتې کېدل چې قبیله اسد او غطفان دا دو قبیلی دی یهودیانو دی که منافقت سیواو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تراغلن اظہار ایمانیو کو واپس کن مشران سرے کل لوزن و عہدن و کل داغی فرقی بیانم اللہ تبارک و تعالیٰ کئی چی دا منافقان دی چرد چی تاسموں میں دوی دمخن الارکوی دی دیو وڑو ڈلو بیان دی پدی رکو کی صحابه کرامو چې کوم اختلاف وخت سره راغلی وو یا احکام راتلو سره اختلاف میز کې ختم شو ځکه شای نزول د دې دغه مکی والا کسانی چې کوم واپس تللي وو دوی ته منافقان ویل شوي دي خو دا منافقان دوی ته د غزور نفاق په بنیاد ویل شوي چې دوی مدینه منورې ته راغلي وو اوس خدا غي کفر ښکاره شو او کله چې یو تن کفر کاری شي هغه ته منافق نشي ویلې او قران دې ته منافقان ویلې دي دا په اعتبار د هغه صفت سره چې مخ کې د واپسې نه دوی ته حاصل وو او کوم مراد دې نه هغه کسان شي چې نبی صلی الله علیه وسلم غزوه احد لاړو او په لار کې تینا سکسان واپس عبد الله بن ابي بن سلول سره صدریس او کسان کم زیاد دادو سر واپس شیو دا غی پا بارکی دا مسلمانانو میں اس کے دا اختلاف راغے چی او ڈالے خداوی چی دا مکمل منکر دی پا دی موقع بانے دوی پیغمبر علیہ السلام پری خودو دا خدای حکم او نمنو دا مکمل کافران دی دوی سر جنگ کو الغاڑی نبل جماعتوی چی کم از کم اسلام پا آئی اختار کردے دی ایمان اختار کردے دی پا دی بنیاد دوی سر جنگ نکو الغاڑی دا دی حقا ایمان پا قتل غاڑی دا یو نه راغلی چې تاسو لري د منافقانو په اړه کې جوړل شوی دا خدای الله په خواچه میدان دوه خود نه دی واپس کړ او دا مقام مرتبه الله تبارک وتعالى دی له ورنکړه پاشای نزول داشي یا هغه شي چې کوم مکی والو تاسو ته موي خو په دې کې مسالات د درو جماعتونو بیانېږي او دا غي سره د تعلق او د نه تعلق مسله هم په کې وضاحت سره بیانېږي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم فسشوه دي تاسولا اي مؤمنان چه تاسو کل اختلاف کو پبارد منافقانو کے تاسو اگر زده پبارد منافقانو کے فئتين دولاري فما لكم فسشوه دي تاسولا اي مؤمنان چه اگر زده تاسو في المنافقين فشاند منافقانو کے فئتين دولاري يو دلوائي چه دي وجنو او بل دلوائی چنو وجنی نا ایک زمان پشان ایمان اظہار کرده ده اسلام اظہار کرده ده اللہ وی تاسولی دی پشان کی دوڑا دشو ہے واللہ ارکسم اللہ تبارک و تعالی واپس کری دی دا کسان کفر اور شرک تا اللہ دی واپس کری دی کفر شرک تا دا خوچ دی مدینی نکم مکیت تلی واللہ ارکسم اللہ تبارک و تعالی واپس کری دی دا کسان دا میدان دو خودنا و منافقان بارکشی دار کسان مانا بسکر چا اللہ واپس کری دی دوی د میدان د حضور نه الله تعالی غوښته چې زما د مخلصانو سره دین غپو کو لاړ جنگيږي الله واپس کړی دی ولي به ما کا سبب په سبب د هغه ناکار کارونو سره چې دای کول چې دای هغه ناکار کارونو کول خلاف شرع کارونه کول اغه د وجه نه الله تبارک وتعالى دوی دغه میدان نه واپس کړ اتریدونا آیا اراده لره تاسو مسلمانانو ان تاسو چې هدایت کوي تاسو مناره چاته د الله چکر زول دی اللہ تعالیٰ دے بیلار اور گمراہ اضل اللہ مانا جعل اللہ ضالن چ اللہ تبارک و تعالیٰ دا انسان گمراہ گر زول دے بیلار کڑے دے نو آیا تاس طاقت دی خبر لرے چ دا سڑی بو پلار کنا چ خدای نہ کنو تاس خپل معلومہ مخلوق پہ سکا چ خدای پاک اگر ہدایت نہ کینو مخلوق پاک اگر سے ہدایت کی نشی کول و من یذل اللہ و راغسو چ گمراہ کی دل را اللہ تعالیٰ فلن تجد له سبيلا تبنو ميغد پار لار ده هدايت کار څنګه مهنت کوشش کوي خو چې کم کسان الله گمراه کړی دي هغه د پار به هدايت لار چې په طلب نکي او نه به دا کسان ته هدايت په لار باندې راوړي ہدایت پہ لار بہا میں کس راضی چاہ اللہ کی طرف نے اعلان دے گمراہ ہے دا غنیش دری اوبل کا باہر بیا نہیں کہ تاسو کے اسلام اور کفر کے لگے اختلاف کو ہے اگر سے ہوئے ودھو غاڑی کا منافقان لو تک فرونا کا چتا سو کا فرانش ہے تما کا فرو لے کر سنگاری سے کا فران دی اگر خدا غاڑی چتا سو اسلام نہ واپس کی یا متاثران کر دے فتح گولو نسا تاسو تول بسر برابر شے ہر کو تاسو والے دا محنت کی تاسو داغی کا خود بدتمیز کے اختلاف کو ہے اور داغی نظری تو نہ پورا ہے کہ اگر سمر کوشش نہ دے خبر کی کہ تاسو واپس کو پر تلاش ہے اور تاسو اگر تول سر برابر شے فلا تتخذوا منهم فسون سے تاسو دوی نہ لیا دوستاں اللہ وی دا کا سان تو دوستا لائق نہیں بھی چکر اگستا ایمان پاک باندھ نے پیر زوکی گی اور کوشش دری گئی چتا کافر کی ہو ابدی دوزخ کے لیے گرفتار کی دا سے سڑے لائق چب تو وہ دوست ہے نہ دے کافر سڑے لائق تو دوست ہے نہ دے زکر کافر سڑے کوشش دری خبر کئی چدانور کسان زان پہ سے رواڑی اور زان مرگری سے ہوا کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چکم یو سڑے چا سر دوستی کی نمک کے لیے دے وہ پوری چدا سڑے سنگ دے آگے نرو سری بیا سر دوستی کی کافران تو دوست ہے لائق نہ دی فلا تتخذوا منهم اولیاء من سيتاسوا دوین دوستاں حتا یہاجروا تردی پوری چ ہجرت کی دوی فی سبیل اللہ فلا رضا اللہ کے کم وقت کی چرا ہجرت فرض ہو تا سمے سڑی تب عذر نو تے ہجرت نو بیا بد ہجرت نو کولو دے مومن نش گن لے یو خود عذر تو جنا پات کی دوی چ زنانہ وری تلاری نی معلومی یا بڑا گان زے فان رات دین شو یا معصومان پر درک نو پیدا پزان لدا یا کافران تڑی دا تڑی وا پزان نہ مسلہ دا کچھ عذر بنو ہجرت پہ نہ کو ندا سڑے بہ مومن نش گن لے نہ تو چلتا مراد دے چانا ددی ایتن وا کا مصداق او شے نزول اگا کسان شی جکم کافران مکے نہ مدینے تر اگلیو او بیا دی مکے تے تلی دی نہ مراد تے نہ خدا کا معنی دے ہجرت کا چ ترسو پوری دی مدینے تے ہجرت نہ کڑے تر اگے پوری دی ایمان کامل نہ دے او کو مراد دی نہ منافقان شی جدا کم دو خود نہ واپس راغلیو نہ بیا بدی سمانا تو حتا یہاجرو دے ہجرت بیا بلا معنی دا المهاجر من هاجر ما نهى الله تعالى نبی علیہ السلام فرمائی مهاجر هغه سړی دی چې دې ځان منع کړي د هغه کارونه چې کوم کارونه الله په توګه نه منع کړی دي ګناهونو نه ځان بچ کړي نو اصل مهاجر دا سړی دی نبی بیا په دې معنی دا شي کوم منافقان مخکې نه مونږ ترجمه کې راولو حتی یهاجروا تر دې پوری چې پریږدي دا منافقان هغه سزنا چې کوم سزنا الله په دوی منع کړی دي فی سبیل الله خدا سچ کوي د پاره د ترقه د دین د الله دا اللہ دا دین دا ترکای دا پار دین دا غزیزون پری دی چکل اے پری خود دنوز دا کسان مومنان مخلصان دی فا ان تولو او کدی رسو چود حجرت کولو یاد پری خود دا گناہونو نا نا حجرت کئی او نا دا گناہونو پری دی فا خوزوهم اللہ وی اونی سا اتاسو دا منافقان کافران وقتلوهم لکا اتاسو زکت دا منافقت اس نشتا اس خود دای کو پر پڑا گا جا حیث وجدتموهم کم دائی چتاس دائیمو میں برابر دا زمین حل کیوئی کہ زمین حرم کی زمین حرم علتا تاس معلوم دا حرم شریف چی سمرہ خطہ دا پائی کی زمین حرم لرن لرن پورشتا کپ دغا علاقہ چتاس بیام اللہم دائی دا پارا بیا سنیشتا معافی نشتا ملکوئے تاس معلوم دا چی دا ختم و کپ و موقع باندے یو شاعر تختی دا حرم کی دن خانکابا کی زان پڑتا صحابہ اور پسی اور اسے تو نبی علیہ السلام تھا ایفہ حرم کیوں لار دینا مجھے سنگا مڑتے ہیں ایفہ غزائی مڑتے ہیں حال تبیا نبی علیہ السلام صحابہ علیہ دلہ غیر کا مڑتے ہیں اختل شائر ہو نبی علیہ السلام پسی ڈیری بدی ردی بیلی اغتا معافی نکی دا وقت لوہن تاس مر قیدہ کسان حیث وجدت موہن کم دے چتاس دینوں میں ولا تتخذو منہم منی سید دوین ولی اندوستان ولا نصیر او نمددگار آند دین دے کے دوستانے ہم چاہ سر مکوئے گر کے چتا بعض موقعوں کی بتاسو دین چترا جی او نه د دین د خپل ځان د پاره مددګاران نشي مو مددګاران نشي مو دوستان نشي الا الذين لكن هغه کسان دا د دین استثناء ده وقت نو هم تاسو نه کوي دوی حيث وجدتم کوم ځای کې تاسو مو مے الا الذين مگر نه وړ نه هغه کسان يسلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق چې دې داخل شي داسې قوم کې چې تاسو دا غي په مېس کې معاهده ده صلح ده چا غی سر تاسو جنگ نہ کرے اگے تاسو سر جنگ نہ کئی نہ کدا کسان ہا قوم تلاشی چکم قوم سر تاسو صلح کڑی دا چ ہلال بن عویمری اسلمیو کچر تک دسا کلاڑو پنا حاصل کا بیا بوتس نہ ہوئے صلح خدا غی قوم سر شی ہوا خدا دی غاڑی کچر تک سو کلاشو خدا دی قوم کے جان مردن نہ کی ودی ولا امان ور کی نو تاسو باغې ته بیا سره ګوره شریعت دا یو څو کسانو د لاس سره څومره خلکو احترام کوي چیرې دا کسان دي سره موږ صلح کړی دا او داس باغیان دې سکرالو کته موږ ته د صلح غا احترام به ختم شي نبی رسول الله نه دا بنوځه ایت برابر الا الذين مگر نه ورنه تاسو کسان یې سلونه چې داخل شي په قوم الاف معنا د فی سره پدا چې قوم کې چا د هلال بن اوه میرے اسلامي قوم دې بینا کوم چې کوم یست تاسو بینا هم کوم یست دې کې میثاقن عہد دې لوز دې اور دارنګ صلح دا حساب په معنا د عہد لوز صلح سره تاسو دا غي کوم یست کې صلح دا شي شوی دا چې بای تاسو سره نه جنگي کو چې ګنې هغه خپل قوم یان په مخاوله او نه غي سره جنگي کو چې تاسو نقصان رسوم یو سره جنگي او کچرته اسلام مکه والا راړو موږ هم اسلام راو او جاو کوم یا دغه کسان دا منافقان کا اثران خپل راځي راشی تاسو ته حسرت صدورهم پدا سے حالت کی چتنگی وی سینې دا غي د دې خبرې نه یو قاتلوکم چې تاسو سره جنگيږي او یو قاتلو قومهم یاد خپل قوم سره جنگيږي دا سے حالت کې راځي چې موږ بالکل نه تاسو سره جنگ کوو مخکې رسول نه دی شوی اوس دې میدان ته راځي چې نه تاسو سره جنگ کوو او نه موږ د خپل قوم سره جنگيږو موږ د مزنا او داسه موقع باندې راشي داسه کسانو ته باندې تاسو نه ولو شاء الله فخذ الله تعالى لسلطهم مسلط کړي بودا منافقان علیکم پتا سبحان دی اغیل با الله سره ورکړ استادو هغه hebat پتا غي دزو نه وته الله به پتا سره چولی فلقاتلوکم متاثر وای جنگی دی تاسو به وجلئ فینیا تزلوکم کاغیم تاسو دغه چی پری دی فلم یقاتلوکم معنا تاسو جنگ نه گئی والقو الیکم السلام او پیغام در کوي تاسو ته صلح والقو الیکم وړاندې کوي تاسو ته سلام صلح پیغام تاسو له سنه رالي کی چې موږ سره صلح وکړ او مسله معلومه ده کله دغه صلح کې د مسلمانانو عزت او د مسلمانانو غلبه وا نو بیا امیر د راغی سره صلح وکي او که صلح کې د مسلمانانو بی عزتی وا نو بیا د امیر د راغی سره صلح نه کوي اصول خپل فقهاو بیان کړی دي نزلتم والقو الیکم او پیغام در کوي تاسو ته سلامه د صلح اطلاع کوي چې موږ سره صلح وکړ او کور سره صلح فما جعل الله لكم فسنه ګرځول الله تعالی دبار علیهم تدوی باندي سبیلا صدار بیا د ملامت یا لټولو یا لار د جنگ لټولو د دین ارس چې هغه صلح وکړه ګور د جنگ لارې ملټوي هغه بیا ملامت کوي ما چې کله صلح را بیا کو کی صفات شي ستجدونا دا غدره مډالرا هغه بنو غتفان او سوګ بنو اسد چې دای رالو نبی علیہ السلام په وړاندې ایمان ظاهر کړ او خپل چرال د خپل مرګر سره د کفر خبره بیا تازه کوله دا غی بیان الله کوي ستجدون اخرین نظر چې کوم ہے تاسو بل جماعت یریدونا چا غی اراده لري دې خبرې ان یامنو کوم چې بے خطری شي تاسو نه چې تاسو هم بے خطری شي تاسو به امن نه کوي و یامنو قوم هم اور دار بے خطری شي غی دا قوم بلنا تاسو له شان خبرو کې اسلام د آیت کې تاسو نه بے خطری شي ال تلاش نه غی سره خپل کفر کار کې دا غی نه وي سیو دوه طرف نه دې د خطرې نه ځان وباس کلم ارتو کلهم ردو الى الفتنه چې قبل لشي دا کسان الى الفتنه کفر او شرک کا چراشه لکه مسلمانانو خلاف همدا او تاسو هم سره پدې کې مرګرته او کوي ور کی سو فی حال او تکول شریعه کو فرتا او پس کور شریعه کو فرتا تر کاس وی لیکي کې سردلان دتل معنا دا چې سرلان دی او په باندې خدای بیا ما کفر طرف ته واپس کیږي او د مسلمانانو خلاف جنگ د فارزان کوي فیلم یا تذلوکم کدا کسان نپری دی اگر جنگ کول تاسو را نپری دی جنگ در سر وصول کئی ویلقی لیکم السلام او نپی غام رالی گی تاسو در صلحین صلحم در سر نکئی ویکوف ویدیهم او ننی سی دی لاسونا پل ستاسونا ویکوف دا کول در لم لالی دی ولم یکوف ایدیهم او نبندوی دی لاسونا پل دی جنگ کولونا تاسو سر لاسونا پل ننی سی فقزوهم حکم راغی چکونی سیدا کسان وقتلوهم او ملکه دا کسان حیث سقفتموهم چرتم چې تاسو مو مه دوی لرا په زمینی هلکیو کې په زمینی حرم کې بولای کوم او دا کسان جعلنا لكم عليهم الله وی ګرځول له مستاز بار په دوی باندې سلطان مبینا سند کارا ته جنگ کولو دوج د ظهور د دشمنه د دوی نه چې د دې دشمنی ښکارا شو الله تعالی ما په دې باندې ښکارا دلیل درک چې دا دشمنان دي تاسو کافران دي او کافران سره جنگ کوي چې کوم ځای مو مه ته تاسو ومالکم پسشی دی تاسو لرا اے مومنانو فی المنافقینا چی تاسو اگر دیدے پشان لمنافقانو کے فیاتین اگر دلے یو ډلوی چې دا کار فران دی مکول غاړي په وینا مسلمانان دي والله ور قسم او حال دار چې الله واپس کړی دی دا کسان شرک او کفر دا بما کسبو په سبب دا هغه نه کارو کارونه سره چې دی کوم اتریدون آیا تاسو غواړی انت ادو چې هدایت وکړي تاسو من هغه چاته د الله چې ګرځولي دی الله تعالی دا کسان گمراهان ومن يضلل الله سوف گمراه کی دل را الله تعالی فلن تجد له نبو ممید دا گمراه دا پارا سبیلا لار د هدایت ودو غواړی دا کسان لو تکفرون کاش تاسو کافران شئ کما کفرو لکه څنګه چې دی کافران دي فتکونون سوا تاسو بټول سره برابر شئ فلا تتخذوا منهم من سيتدين اولياء دوستان حتى يهاجروا ترضي جي هجرت کی دوی فی سبیل الله بلار د الله کی یعنی د الله د دین تر قید دواران فان تولوا کدا کسان رو سوشل د هجرت نا فخذوهم قل سيدوی درا وقتوهم لکه دا کسان ایس وجدتموهم چرت چمو میں تاسو دا کافران ولا تتخذوا منهم من سيتدين اولياء دوستان ولا نصيرا ولا مددگارا الا الذين مگر نہ بولنے تاسو هغه کسان یسلون الى قوم چور سی دی او داخل شدا سی او قوم کے بینکم و بینہم چکو میستا سو پمیز داغی کی میساقن عہد دے لوز دے خبر دا صلح دا او جاہو کم یارا شدا ستا خو پدا سی حالت کے حسرت صدور و قد حسرت چتنگی شیو بی سینی دو دی دی خبر نا یو قاتلو کم چی جنگو کی تاثرہ او یو قاتلو یا جنگو کی داغا خود حریفان سرم قوم سرخ کل قوم سرم ولو شاء الله فخفض الله تعالى لسلطهم مسلط کړي وي دا کافرانو علیکم پتا سو دا غید زونه به تاسو رو به ستر باندې برابرږي فلقاتلوکم ای بجنګ کول تاسو را وجره به فینی اتذلوکم مستدا کسان فری دي تاسو لره پتا سه حالت کې فلم یقاتلوکم چې تاسو جنگ نه کوي والقوا الیکم اور اوران دي کې تاسو سلام پیغام د صلح فما جعل الله بيان دي ګرځول الله تاسو را پار علی فدی باندې سبیلن سلام دي جنگ کولو او ستریږي او از باد د تنګولو ستجدونا درد جوو مه تاسو اخرین نو کسان چې هغه بنو کې ځانو نه سدي یریدونا غواړي دوی یا منو کوم چې به یری شي تاسو نه ویا منو کوم او به خطرې شي د قوم ولنا کله مارو تو کله چوبل شي دوی اله فتنه د کفر ور شرک دا ور کې صوفیا نو واپس کیږي دوی هغه تفا علم یا تزیدو دوی خدای تاسو نه پریدي معنا جنگ در سره کوي ویقو الیکم السلام او دی وړاندې نگی تاسو ته هغه پیغام د سلیم ویقفو ایدیهم او دی من نگی لاسونه خپل د جنگ کولو نه تاسو سره فخذوهم فی نسای وقتلوهم لے گئے حیث ثقفتموهم چرت چمو مه دوی لرا او لایکم او دا کسان جعلنا لکم علیهم اللہ وی گرزو لی دی ما ستاسو رفار تدوی بانده سلطان مبینا سند ستار دا پار دی جنگ دلیل ستارا لیکن دی ستاسو دشمنان دی او دشمن سر پی خلق جنگ کرده بسم الله الرحمن الرحيم وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فدي دو آياتون كي دري حكمنا بياني كي الله تبارك وتعالى دباز نفوسه